เป็นความจริงกลับถูกเคลียร์ทิ้งไม่มีบางสิ่งให้สนไม่มีเงินซื้อมือถือบ้านใหญ่รถยนต์อยู่อย่างจนจนหน้ามนแกล้งเมินไม่มองก็ไม่ได้ท้อแต่ก็ค่อยเป็นค่อยไปรวยไม่ทันใจหรือไงเราจะนวลโน้มจึงเลือกทางลัดสลัดรักเก่าเราโสเก็บเงินซื้อทองกลับต้องคืนคบตรงใจยอมแพ้สุดแท้แต่โชคชะตาอยู่อย่างเววาก้มหน้าร่ำรวยสุขีโชคดีสุขสมดังใจพี่ผู้แพ้พ่ายอวยชัยให้ทั้งนั้นตาชะตาอยู่อย่างเววาก้มหน้าอำนาอะไรร่ำรวยสุขีโชคดีสุขสมดังใจพี่ผู้แพ้พ่ายอวยชัยให้